چی دم رہ دخل قبل سکار نی لکا دائی چی کاری خوا لعلکم تتقون یقنن تاسو بچے دا عذابنا تا جواب شفا چی تاسو دا چی اولاد یعنی ناغر چی را پورتا ہی در باندے کنا دا وقی دا گور دریم جواب دے خوا چی اللہ چی وعدہ غستے و پا ازل کی دا ہر چانا تاسو ان پکی وے ٹول پکی وو او دا وعدہ تینا غستے و چی علستو بی ربکم دستاسو ربیم کنیم اٹول ہوئی چی آو تزمونگا ربی نہ تاسم پاری کی شامل ہوئے گا نا نہ سنگ پتی بخلاسی گئے چیئر امنگ چا اولادی سیوغ فر اللہ امنگ تب دغا سے بخنا اکڑیشی ویزا خزرات بکم ام بنیا دم من ظہورم او یاد کے چواغستو او پیدا کل ربستا دا آدم علیہ السلام او داغ دا اولاد نا من ظہورم دا دید شاگانو نا دا سے پیدایش نو لکا اس چکی گی دا اس خبلا طریقہ دا کنا اگر من ظہورہم نشاگانو نے والا راوی استفا اور جدا پیدائشو ذریتہم طول اولاد دزی پہ یو وقت کے حدیث کے راضی کا ذر نگر سرو میں گو پہ شکل کے طول راوی استفا کا ذر حدیثو کمت کلچ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو نمسح کتفہ الایمن نداغ پہ خیو گبان دے لاسراہ کو نو سپین سپین اولاد تینا پیدا شو سمم مسحا کتفہ الیسر او بیا پا کلو گبان دینا سراح کنو تور تور تینا پیدا شو نا دا تور نو لکا دا افریقی والا چی نا جنتیان او جہنمیانو دا تینا پیدا شو نو بیا دا تولو نا دا وادا واسکا قرآن داوی من بنی آدمہ دا خلق شک پیدا شوئے دے اڑو انکار کرے معتزلو مو چی ندا سے خبر ہے چی آدم علیہ السلام نا اللہ اولاد دا سے پیدا کلک رسرو میں گو پا شکل باندے ہو ننوی نسو آئے اغیوی من بنی آدم اے ویلے دے آدم یہ ندے ویلے بنی آدم یہ ویلے نوی دا چی کل دا اولاد پیدا کی گی اگا وقت سرا نو دغه وخت کې د دنه وعده غستی شي او استاد ورته بانګ وي چې اشهد ان لا اله الا الله فدا ځای دی کنه دغه نشته ګور هغه انکار کوي من بنی آدم وای راغلی وای حدیث کې باقاعده راغلی دي چې آدم علیه السلام دا په شا باندې الله لاس راښتو نو اولاد یې تنه پیدا کړ ګوره چې ابن کثیر هم د دې ملګری هغه وایي دا حدیث موقوف دی داوی دا صحابی خبر آ رہا نا محدثین ہوئی کہ پدی باب کے موقوف پشاند مرفوع ہوئی پدی باب کے چلو قرآن تائید و سر شامل ہی کرا اک موقوف دے فا پشاند مرفوع دے صحیح حدیث نے انکار ہونے سے کہ دے گا دی تفسیر دے باقاعدہ ہو کدی داوی کہ بنی آدم ویلے دے نو دا ڈیرو زیون کی تقدیرات راضی کا نخا چ آدم او بنی آدم ټول ته نمراد دي واغستو رب ستاد بنی آدمونه ان اول د آدم علی السلام نو بیا داغه د اولاد نو بیا داغه د اولاد نو بیا داغه د اولاد نو په دې ترتیب باندې کنه دا هو قران اشاره دی تکولا چې دا سنه چې غنی بس د آدم علی السلام په شای لاس راخ کو ایو اولاد ته نو جوړی دو نو دا سنه ده کنه دا که آدمه ویلو نو دغه نقصان به پیدا کیده بیا به خلق وی چې بس په شای لاس راخ کنو ټول اولاد ته نه دقه سی په یو ځل راو دوړي نه نه نه داغه نه خپل زامن داغه د زامنو نه داغی زامن داغی نه بیا داغی زامن په دې ترتیب سر لکه اوس چې دنیا کې پیدا کیږي من بنی آدمه د دې حکمت توجه نه وي ها چې خلق بیا دا عوامونو کې چې پیدایش خو دوه قسمه دی نه هغه نه دی چې د کندو مور اس پڑے جوڑ کر شی اگر نم تیرو بھائی گدا سے نہیں دے بلکہ پہ نمبر نمبر باندھے ہاں من ظہورہم ذریتہم داغی اولاد پیدا کو اشہد علی انفسہم او گواہان کل پخلو زانو الست بربکم پدی خبر جس استاس رب یم او کنیم ٹھیک دا سے کواڑو د میں کو پشکل کے ہنر پہ عقل پڑو گرے ہاں لگا سن کے اس دی دا سے نو الست بربکم استاس ربنی قالو دی بلا او تزمون غربی شهدنا دا دو قول دي کې یا دا غي قول دي چې الله مونږ غواہی کو په خپل ځانونو دا دې خبر اخلاص شو تر دې ځای پورې چې بلای هم وي او شهدنا هم وي چې او اقرار هم وکړو ته زمونږ ربي او بیا وی چې مونږ غواہی په خپل ځانونو باندې دیم قول دا چې نه دا غي خبر صرف دا و چې بلا بس ادا رستو دا اللہ کلام دکھا نو شہیدنا پمانا دا اخبرنا سر شہیدنا خبر مکلے یہ بندیانو خبر مکلے ولی ان تقولو چی بیا داؤنوائے یوم القیامتی پرد قیامت انا کننا انہا ازا غافلین چی اللہ منگا خود دیر وزننو خبر چی دار وزبومی منسو خبر اللہ بھی خبر مکلے کنکھا یا انہا ازا دا توحید نا دا اللہ دا ربوبیت نا خبر کرے چی غافل بیا انکارو نا کہا او تقولو یا داونو اے انما شرک آباؤنا من قبلو چی اللہ دا خودمو مشرانو شرک کرےو نو منگتا دا غصے پریخو ناغیب و گناہنگاری ٹک دا منگو شرک کو ہو اغی قدم یخی دے او دا حدیث چی من سن سنتا حسنتا فلہو اجرہا کنا او من سن سنتن سیئتن چاچی او غلط طریقہ پا دنیا کی ایجاد کرا جو سبنا خلق پر راضی نغیب ہو سرا پا دی کے گناہنگاری نو دی زان نو گناہنگارا ہو خوا بی بس دا مشرانو کری دی آگی دوارا خبری کولی یو پل اداوی چی آگی سا عمل کردے نیک نابا زمون گئی بل پل اداوی چی آگی سا گناہ منا کری نابا زمون گئی او آگی پا پل سر باندی دا سکتے عجیب خلق دی یہود لگ ظلم کرے ان تقولو بس جدا بانا بیا نیخا چیقنا شرک کرے و مشران دو منگا پخوا منگتے دا طریقہ یہ خوا منگا سا خبرو چدا گناہ دے وکننا ذریتا من بعدیم منگ خود دی اولادو دی رست راغلیو دی نری رست راغلیو نیا اللہ گناہ غی کرے دے او اس منگا راٹنگے اب تو لکھنا بما فعل المبتلون اے تہلاکے منگا باغ عمل باندھی چکڑے دی پمونگ کی دی باطل پرستو دی بی دین خلقو دا بولی نشویلے زکا چی وعدے دی طولو نواغستا دا پلاران نیواز نواغستا دا دین ہم وصر واغستا کر ادی اموی چی شہدنا بیادا خبر دی کم دے کولی شکا دا گورا دریم جواب شکا چی سا یغفر لنا فدیزان خلاص ہوئے چی منگتا بخن اوکڑی شی بخن اڑی رگرانا رکھا وکذالک نفصل الآیات دغسی میں واضح کل آیاتنا ولعلهم یرجعون جید پارا چی دی توبو باسی سلورم آخری جواب اللہ بکڑیر ناشنا دے اللہ رب العزت ہوئی چکا پا دی بانے نجات ہوئے کنا چی سیو فر لنا خپڑا کخل ہوئی چی اللہ غفور رحیم دے بخن باوشی وے اگا مولے چی دل راگیر کو اگا مولا سر ایسا چلو کو اگا تا بخنو نشو اگا تاستا بسا بخنو شی نیو خدا مانا مفسرین ذکر کی چی بلعام نمیو پا یہودو کی دیر لوی عالم بلعام نبن عورا دمر لوی عالم چی وی پا درس کی وی سمر خلق ناس دمر لوی متقی چی وی برا بے اوقات نو ملیک بے لی دو پاسمان کے خودی تے استدراج ہوئی خواہ دیتے استدراج ہوئی کل کل اللہ رب العزت یو سلیل دید پار مرتبہ اور کی اوچھا سیئے چی بیئے رانی سی کنا خواہ اوچھا سیئے نو جو داغ دینے را دیتے استدراج ہوئی لکا شیطان چو شیطان پا ملیکو کنو ملیکو لخمونگم نو شتلے اسو آو دے پکی کر دے دو آغی سراو بس دا اللہ استدراجو چلاوی دا سوک نسم نا دقا سی نسم آگاڑو پزان پوئی گی نا خلق دم رو چت کردے چوی دا ملیک استازو لیکن استاز خوادم علیہ السلام پل قدر نکوئے دا شیطان قدر پی دی خوا اگا اللہ نیوکا نا دقا سی دا بلعام ہو مپجی کے نو دا حال اللہ بیانی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اولو لا پدی باندی خبر دا آغا عالم چلاوی مو ولا علم ورکلو دخلو آیاتنو دا پورا خبر ہے کنا چل ہوئی آتے نا ہو آیاتنا مول علم ورکڑو دا آیات نخفلو نو عالم دیر زیادو خو عمل پنو چا عمل پنی نو جاہلی کنا فانسلخ منها پختو کی ہوئی لغوتو چڑ سور پورے پاتے نشی خا لغوت داوی دا عمل نا داوی آیتون دا عمل نا فات باو شیطانو شیطان صحیح کو او ہوئی سڑے میں منتے دے پوری حدیث کے راضی کہ الجوف الذی لیس فیہا شیء من القرآن کالبیت الخرب اگر گیڑا چپارے کے تو قرآن صحیح سا نہیں نو اگر کنڈر دے شیطان پہ کنڈر کنڈر ہی منتو نور پسی شخا فات باو شیطانو شیطان نو خوچی بچ کی گئے نو دا اللہ پایا تنو سرو بچ کی گئے چاہے تون در سرنی تنگور دا خلق چنی ولے دمارے نا اجی سو سر کول غانی نا او سر کئی داو کندری لکنا کلبی تل خرب فاتباو شیطانو شیطان اور پس اولا گی دو نالے پری خود فکان من الغاوین اگر دی دو دا سرکش خلقنا دا گمراہ خلقنا غاوی تی نجور شو تا شعرا کے بیارا شخا فکان من الغاوین دغاوی لفظ برائی چتوی لیشو ولو شئنا لرفعناو بیان گورا ہر کار دا اللہ پہ ارادہ کی گئی دا قرآن دی جملے تو گورا دیر دا کمالی خوا چار دے کی دار اوڑی نو ولو شئنا ولو شاء اللہ الا ان یشاء اللہ دا اولی بیا بیا روڑی دا دید پار چی فکر کوا کہ ہر کار کی گئی نو اللہ کئی گوری بل سوکے نکئی ذکر سوک بخا پشوی چی اردہ عالم سر دیر بدو شو دمرا لوی عالمو ادمرا لوی بزرگو او بل پدیم شعور چوی دا سوال قبلی گی خلق براتو او بید دعا درخواست دے مونگ تا دعاو کا دعا بے قبلی دا نو دیر خلق و بدی خواب شوی چی ارد دیر بدو سرو شو نلاوی دا چا اکلل بل سوک سکولی شی دام ما اکلل او کدام کولی چی دیم پدی کتابو چت کھلے وی او دیم لوی مرتبی ترسول اندامی مکولی شو بل سوک سنشی کولی گو رہا عرص اللہ کی ولو شئنا اللہ یو کچھ رضمائی راز شوئے چیز دے اچت کم نو لرفانا و بیان اچت کڑے بمی و پدی آیاتو نصرا دیر لوی مرتبی تا فما دا سن کولو نو انشو انشو کنا خا ولو شئنا لرفانا و ذکر حدیث کرا گلیو چن اللہ یرفع بحاظ الكتاب اقواما ویزعو بھی آخرین وہ سو اللہ کو دے قرآن سر دیر خلق اچت کی اور دیر پہ غرضی دا خود منگ دلی دو کتو خبری تو منگ دیر خلق لی دا اپا اول کے نکوی دو نبی دسی قدر باہم کوچی استاد را گئے ہو مولی سے برا گئے ہو علی با لخ را رہے علی چے آیو لمنگا اگا وقت کے گوری چاہنا ششتا نپی جندا امو والے پسوات کے دنا شتی الوا پخک رہا حدیر مشر سڑے و خویو کتاب و گرانو آقا بل چاہدہ نوارتا نو طالبانو بے حدیر قدر کاؤ چیدہ کتاب راتا خووی نکو بیار سکی گی ہو نو بنیر دا بازدار کیو نو مشر سڑے و بس پدی با حدیر خوشحال ہو چاہ بولے چاہ روڑے ہو نلاوی و تباہ ہوا ہو بس چی دنیا تے اثراؤ کلا نو خواہشات و پسیش ولی چی مال دولت راشی نو بیاد سلی زنو چی سقوالی اکی کا نخوا کزا مون خواہ خواہ نو چت کڑے با مون دل را پا دی آیاتو نو سر ولیکن نو اخلد ایل الارض لیکن اگو محبت پیدا کزمکی تا دنیا تا لیکن اسو دنیا چین دی زمکی نا خور نا پیدا کی کا نخوا رسمکی سر محبت پیدا کس مطلب اللہ او چت کڑے و پایا تو نو سر نا وقف القدر انو پی جند نو قطر او غردی دو ذکر سورہ حج کی براشی کہ او سر موحیدی اللہ والا توحید نصیب کری نتاسو دے پا زمکا گردی خود دے پا آسمان کے دے یقینو کہے چی اللہ وی دے پا آسمان کے دے بار او چی کل مشرک شکنا نو لا رو مزمکی تورا سیدو اخلد ایل الارض واتبع ہوا ہوا روان شو پا خپل خواہش پسی مال دولت والا خلق ورکو او لالچ یې ولور کو چې صدی موسی علی السلام ته خیر او کاستا خیر قبلی کی چې مونږ ته نه خدای اخلاص کیم دې لپاره نو دا ولوي چې نه توبه ما غر کوي موسی علی السلام پیغمبر دې هغه وی خیر دې بیا براشه دې خو دې وخت کې غصه دې بیا براشه نو بیا را نه بیا را نه اخر دا چې په لالچ باندې خوشاله کمال ډیر ناکاره شي توبه کہ بل عام یہ دو ککڑے نو بل سوک بپی نو دو ککی گی نو بس ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ حق کے خیرو کول نو جب ایرہ ہوا تھا جب ہوا تھا بیاما کی تپ رہتا وا او سا لندے پہ ہو لگی دو چی دا کم مرض دیدی ہوتا داما مرض ہوئی کنا نو دا مرض انو کنا لاغلہ بلشان مرض فمسلوہو کمسل الکلبی نو حال یہ پشان دا حال دا سپیشو ان تحمل علی الحس دسپی دا حال لے کچرت پہ دباؤ کہنو ہم لڑبس کی حس حس کی او تترک ہو یا پزے پری دینو یا الحس دے جب گرمے کی پسور املاس تھی کنا نو یہ جب رہستلی بس سالنڈی جی دانے چکنے منڈے والا یا تا پس بوجوا چونا نہ حس حس دغت ہوئی سالنڈی تا غپار تنوئی یا الحس مانا غپی دل نو دی بلکہ دغت سای چی بیوارش تیتا ویلش نو دا داغی سلی ساوم دقا سی بیوارش دا چل پیوشو نو کتابونو بیا پا دی پسی لگی دلی چی دی سپی کی سسو ناکارا سی پتو نو انسو خدا سی سلی رویلی نشیخا اگر کا پا حدیث کرا غلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو یو سلی چالا سشیور کے بیت نواپا سخلی نو مثال دا آغا سپی دی او بل دا دے چھے دکی دانا کارسی بد دے چھے خپل ہم جنس کوئی نہیں وردانگی پی خپل ہم جنس سر دے مینہ نکوئی چھے بل سپیوی نہیں وردانگی پی وچ پوچھا دا مثال بل دا دے چھے دے رس دیر دیات تے ہی رسناک دیر دے بل دا دے چھے کدی پلواتا خوش پروتی پاک دے باغا پریدی ہوں بمردار بوردی دانا کارسی بد دے بکر خواب بل ادا چی ڈیر زوگ بکیو شور بکیو درزی بدر پسی وہ جتا ہوا تلگا ڈوڑا ہے وہاں چولا بس بیا بلا کہ ترنگ گئی اناس بھائی بیا بگا گنکی نہ چل دے بکے نوئی دا ٹول سی بچو نہ پدی مولا پدی مولا کیوں ہاں یہ رس ہو کو پیسوں گلے سے کرنا تھا مردار تیسرا اوکڑا جب ایرا ہوا تھا سپیتے نہ جوڑ شو ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا اللہ ودا یواز درسلے نو فآیات کی تفاسیر یو بل معنی ہم دا ودا اللہ تمثیل پیش کو تمثیل پیش کو چہ ہر غسو کو چہ اللہ ولا علم ورکی او کتاب بانی پو کی او بیا دنیا تاثرو کی نو دا غب دغس مثالی غید بل عام نم ندے غسو اگر دا عام خبر دا ہر سوک چی کپا یہودو کی کپا دی امت کی خواہ اگر قرآن درست تو تتمین ہم دا سے معلومی گی ذالکا دا مثال چا بیان شو مثال دا ہر اگر قوم دے قذبو بے آیاتنا جدمو آیاتنا دروغ جن کی عمل پہ نکی فقصو سل قصصان بیان کا دا واقعہ دا حالتو دا اللہ ہم یتفکرون دے دا پارچی دی پا کی فکرو کی دا خود فکر دا پار اللہ بیانی خواہ دی فکر ہو کی اب یاد آنوئی چی سیغ فارو لنا چی مونگ توبہ خنوشی مونگ خود چاہو لادیو ملا علی قاری لی کلی دی مرقات کے وہ سوا صفحہ دا او دویم جلد دے اگوی من خالف السنتا و انکان فی الظاہر مزینا مطیبا مکرما کم عالم چې د سنت خلاف کوي نو اگر که په ظاهر کې ډیر خیستې متویبا ډیر خوشبوئی په ځان مکرمن په خلقو کې ډیر معززی عند الناس نو فهو فی الحقیقه نجس واخص من الکلب دې د الله په نسبت باندې پلید ته او د سپینو ملان دې چه عالم دے اور سنت خلاف کی اندہ کمی ہو دے من چپو سنت عمل کی موقع پاکی دا سوکو نلی دا بغیر دا خلو شویو خونا دغه شيوخو چې باغی کې موږ سنت خلاف نو لیدلې او بیا خاص د پجبیر شیخ یا خدای ته طالبان خو بیا چې ګرځي دا فکر یو سره کنه مونږه ټول چې به ګرځي دونه مونږ به عالم د تدید لپاره تلو خلقو به صفتونه وکړو چې داسې عالم دی داسې عالم دی نو مونږ به دې دپاره لاړو چېرې دی به زمونږ د شیخ په شان تي اب هغسې نو یو په سواد کې و سجبان کې سجبان چته یو ځای خلقو به صفتونه کول دا شیخ الحدیث دی دا محدث دی دا داسې دی دا چې مونږ په منګوره کې ولیدو طالب ولا چاپی کولا نا طالب و تسر کتا کو وی پکارا باندی کنا مالکتا و سوایا کنا چی دم رلوی عالمی چی سر مخ کتا کوا تا خود منگا اصول ندی سر کتا کول خوب دی امت کی من ندی کنا درو کوش کل لی کنا فاغو بلکل داغا گونا کن نبس منگ تیرا پاسی منگ دا شیخ پشانت سوک نو لی دلی په سنت باندې دومره پابند کدا مرګریو نو دی کې هم دومره تمسک نو ها نو عالم به چې سنت خلاف کوي نو مولا علی قاری وی چې ظاهر ته مګورا چې مزین دے متویب دے مکرم دے اخص من القلب چې د دین خلاف کوي کنه لعلهم يتفکرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا دیر بد دے صفت او مثال داغی قوم چی درو جنکی آیاتو نظمون وانفسهم کانو یظلمون اللہ بی خفل زان باندے ظلم کئی بل چا باندے نا خاص پا خفل زان باندے خبر اخلاص شو دا گورا دوما کلامو گت شد سد وجینا چی غیوی دیو سیو غفارو لنا مالا مونتا بخن اوکڑی شو ولی مونگا سد تغفو نیو ازمون مشران دا سیو مونگا چا نوسیو دا چا اولادیو سلور جواب اوکڑو چی تاسو نوازن دا غست شوی چې خلاف بنا کوي تاسو باندې غر نور او چت شوی د دې څه مطلب او پازل کې وعده نو راست شوی چې الله وی تاسو رب یم کني او دی عالم دی يهود سره سو شو سمر لوي او چې د خلاف کانو ست نه جوړ شو دا سی بخنه چاته نکی ها مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي هغه څوک چې الله ته هدایت کوي نو دغه بشي کامیاب ومن يضلل اغسوك اللي گمراكي فولائي قوم الخاسرون ندغا دير زليل خلق دي ورسوا دي دا سوك دي ولقد ذرعنا لجهنم اللہ وی داغا دي کنا وچه جهنم لما پیدا کری کنا وما تشکرو تي اغیر لما سوك ني دا دي چه اللہ وی ما جهنم دا پار پیدا کری کثيرا من الجن والانس دير دا پیریانو دا بندیانو نا اللہ یقیناً چې جهنم د پاره پیدا کړی دی د جن او د انسان دې کې وشکان پیدا شوه سورت زاریات د آیت توجنا چلته کې خو هغه مشهور آیات ته کړه چې هر مقرر او خطیب یې لولي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې الله ما خو جنات او انسان انسانان صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی بل سلمې نه دي پیدا کړی صرف د خپل عبادت لپاره او دلته وی چې نه شپږ شپې ته مایا تزار یاد کړي هلته په حصر سره ویلو چې ما انسان او جنات د خپل عبادت لپاره پیدا کړی او دلته وی چې ما ډیر به پیریان او بنیان پیدا کړی د جهنم لپاره نو ګوره یو جواب خو ډیر آسانو او غدا سے جواب دے چو دیر زوین پاگی حل کی گی دیر زوین پاگی حل کی گی خواب اگر دا دے چو گورا دا خوص دا اللہ یو کار ندے کنا چو تا یو واور نتوائی چو بل بنی دا غیم ویلی دے او دیم ویلی دی علتے چو کمیات کری دی اگر جن او انسنا مومنان تی مراد دی دلتے چو کمیات کری نا کافران و مشرکان تی مراد دی نو بس دی کسی اشکال دے خواب اگر جنت لے پیدا کری چپل عبادت لے پیدا او دے جہنم لے پیدا کری دیکھو اسے اشکال نشتا استاد مطلب دے چکنے اغا جن او انس او دا جن او انس یوشی دے نچی یوشی شنو سنگم دے جہنم دے پارشم دے عبادت دے پارشم دے کی دے غلطی کرے دا یوشی ندے دا جدا دی او جدا دی خواہ دے احسان جواب دے او گران جواب مفسرین کی اشرف علی رحمت اللہ علیہ دا سنور اغاوی جے دا اللہ دا اللہم چراغلی دا لی جہنم التک لی عبدون معنی دے چھ دے عبادت دا پارا دا جہنم دا پارا ندے اللہم کیوی فرق دے یو دا اللہ تکوینی کار دے چھ بس کار کی دنیاوی کار او بلی تشریعی کار دے چھ دا دین خبر ہی کنا التک دا شریعت خبر اکڑی دا چھ میں انسانان و جنات پیدا کری دی دا دین دا پارا نظمہ بندگی بکی زما عبادت بکی او دل تک یہ خبر نہ دا چھ بس دا کار میں کڑ دے جنو انس میں پیدا کری دی دیکھ دے جہنم دا پارا ہم دیر شتا دے او دویم جواب دا کئی چھنا دے تلام دا عاقبت ہوئی عاقبت ہو لکہ دیر دا دے او سرے کار کئی کنا کار کئی زدید پارا چی دا بزما فیدشی دا بزما تا دیر خیر رسی پا دے کے دیر لوے خیر برا تو رسی مکان جوڑ کی زی جوڑ کی چیزاو پا کہ اسی گما ما تا بڑیر راحت او سانتیا حاصل شی او دا سیو شی چیزاو پی داواو کی نو آغا مکان تیم واخلیو نور جرمانہ تیم واخلی خلق ہوئی ہر دادت چلو کن اغوی زما خدا نیت نو زد عاقبت نس خبر ہوا ما خدا دید پارا کور جوڑو چی دا با زما خوشحالی شی دا با زما آرام شی دا با زما راحت شی ولی عاقبت خو اللہ تا معلومو کنا چی دا اغی نس جوڑ شو دا سکی کنا سا دیر خلقی نوی کلی کیا ہو پولیس لے پیسی ورکن خپل زیے پی قتل کن چاوتاوی دا ولی وی زما خدا مطلب چې اولاد پیدا شي نو سړی ته ډېر راحت او خوشحالي حاصل شي کنه زه څه خبرم چې د دې عاقبت بدایي کنه معنی رې کې یو لوی عالم هغه وخت کې حق پرستو چې لاره مثلا نو خوره شوي ښه ادا غزي او خو یاره که تاسو لیدلی وی کنه موټر کې به یوازې ګرځېده بل تن به ځان سره ځکه نه کېنو چې دوره لوډ به نہ ملی سے تجھے بچاؤ چی لانے سنگ دے باچا خان تمرا تماخ نہ بولی پی بس ما خدا اللہ نذیر گفت باچا خان میں نہ گفت دادا سے کی گنا کلے اوکار سڑے کئی پدی راد چمال پار با خیر شی برکت وشی اب عاقبت داشی چی غبل سشی دل تو ہم داس اللہ ما ہو بندیان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړو خو عاقبت بل شانت شو دل تلام د عاقبت ته ها یقینا ما پیدا کړی دی له جهنم عاقبت یې دا شو چې د جهنم د پاره شو ډیر پیریان او بندیان ولیا خو سره الله ویلو کنه چې کله جنت کار کوي نو جنتیان بشي کله جهنم کار کوي جهنمیان بشي دا څوک دی چې الله پیدا کړی دی جهنم د پاره لهم قلوب لا يفقهون بها دید پارا سلو ندی خو پوئی گی نا پاغی باندی نچه دلو کی پوئی نی نو آغا سلو او دید پارا سترگی دی لا يفسرون بها خلی دل پی نشی کولے ولهم آذان لا يسمعون بها دید پارا غوگو ندی خوری دل پی نشی کولے ناجیبا بیان دی خوا نیو سلی میلی تا بیزا بوتلی وقت کیا بتا نا تپوس کو زبردست بولے وہ کبار پہ اڑی کہ پہ کہ ارٹ پہ گرد ہے وہ بولے پہ نئی ناری بھی پہ نئی نو تو بیزا سو کر اٹ نہ کر دی اللہ رب العزت ہوئی چی آگا سنو چپویا پکینی نو آگا سن دے چلی دل پکینی نو استر گی دی کیا اور دل پر کنی نا غبو نا دی مدا سمن بکمن عمینے ہوتا تکویلیو خواہ مطلب داو یفقهون سمعنا اگر زلو چی پاگی باندی تو پا دین کی زان پوکی دا مطلب اگر سرگی چی پاگی باندی تو دا اللہ کتاب وینی اگر غگونا چی پاگی دا اللہ کلام واری نو دغا اوری دل شو دغا پوی دل شو دغا لی دل شو چی دا پاکی نینو اللہوی بس دانور پاکی رشمار ہے وقت اولائک کل انعامیم دل تیتے نساروی جوڑ کرو دا بشان دا سارو دی دا ڈنگرو دی بل هم اضل بلکہ دا دین هم زیاد جاہلان دی ایو ملاو چرتا حضرت شیخ سرناستن دا کل مقتدیانو بدی و تبیانو لاو چرا دا ما دا مقتدیان دی کرن دا خالص خردی ادی پسن پوئی گی بولی گور دا زما مقتدیان دا دو سو نا ڈیر دی کنا ازب کے دکا سے ناستے ما دا پلانی او خر دے ادا سے خواہ پہ تیری گی چما ہم راضی نجیب ڈک راوڑی ادا دو سو مقتدیان دی دو سو خر دی ازب کے دا سے ہوگے تک ناستے ما حضرت شیخ ہوتا ہی خروت مو آیا اگوی دی کنا قرآن کی نرہ دی چولائے کا کل انعامی حضرت شیخ و طوید دی نمخ کی او مثال پیر شو تا دا پارا تو خودی تخرو فاغی کی تا تسپیوی لی کم اصلی کلوی میں اصلا خبری نکولی تو دا غی مثال پیش کہے چی عوام کل انعام دی کنا تا خلق کوئی کنا تی دا عوام خو بس تاروی دی ڈنگر دی دی خو پا طریقہ باندی وال غواری کنا بل هم اضل بلکہ دی سارونم زیاد گمراہ دی بولے ساروے ہم گمراہ نہ دا ازول مانا کی اجہل زلالت گر جب سو مانو راضی دب کے زمون یہی روا اجہل دی دیر جاہلان لائے قوم الغافلون دغا خلق دی چن دی خبر دا قرآن نا زان خبری وللہ الاسماء الحسنا فدعو بها ترغیبات شروع شو اور دا مخ کے داغی حالات ذکر شو اللہ دے پار نمونہ دی خیستہ خیستہ نو آواز کرے اللہ تا بہا تا غی سرم اللہ نے چھ غوانے نخپل نمونہ و توسی لکے نوری وسیلی مکوے کنا ذکر قرآن کاروی لی دی دا سے ایت بل دینشتا فدعوہ بہا سوال کرے دا اللہ نا پا دی نمونہ سرم پا زواتو سرنا او شیخ الاسلام دیر صفت کرے دی امام و حنیف رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام نے تیمیہ ابن قیم دوارا پہ امام ابو حنیفہ دیر مینو دیر خوخو ذکر جی پخپلو کتابونو کی زمرہ دبل چاہ نقل نرکر لکہ دیئے چکڑے امام ابو حنیفہ چروی پہ توحید کیسے سونا ناغی حدیث نقل کرے دے دا ابو یوسف نا ابو یوسف بیاد اخپل استاد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی اغویلی دی لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به بأسمائه إيكا لدان دي جائز ومناسبه كي الله تعواز كي نفبل صديقي بس تخبل صفتنو الله فنمنو بصفتنو سرا إلا به دي ذاكي ويلي أو دا حديث آياتي ولا پشكره فدل كيولي الله الأسماء الحسنى تو حاكم راضي وَذَرُوا الَّذِينَ فَرِيدَ خَلَقَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ چغی کجروی کی دلہ کو نمونو کی ابن کثیر وی قتادہ وی یلحدون یشرکون کجروی دا دنو چت دلہ کو نمو نم کے بل سوک شریک کے سو خود مشرکین و عرب شرکو چغی خپل بت لنم یہو لا تو دے دلہ دنم نہ ولا جو کڑو کنا اللہ نم یروان کن لا کی اکی خود خپل بود تا اللہ صفت منان اغیروان کن خپل بود لے نم کی خود منا تو داغی خدا کا کجروی وکنا دنور خلق خدا کا چی اللہ نم سرا دنور خلق نمون یوزے کی چی دفلانی پا برکت باندے دفلانی پا خاطر باندے یو لسمی دزوان پا خاطر دا ٹول راجمہ کی وسرا دیتا الحاد ویل شکن بولے تو صحیح لارے نہ کوک شکن خا کجروی کی اللہ کو نمونو کیم اللہ وی پری داخل پری دی سرڑو دوا سلام مکو سیج دان ما کانو یعملون صدا بور کول شدی تدا عمل شدی کرے وممن خلقنا امه دا چان چمون پیدا کری دی یو جماعت ستدی پ دنیا کی یهدون بالحق چری ہمیشہ خلق تا دا حق بیان کی و بہ یادلون پاری باند فلزانم سمئی او خلقو چی دروغ جنے کر لیا تنظمونگا سنستدری جو ہم مونگا نیسو دید رخو پا داما داما پا داما داما پوکو یہ نا سنستدری جو ہم لکمخ کی چی تیر شو سمر ظلم او کفر کو ابیا بیوی چی سیغفر لنا مونگتا او معافی اکڑی شی استدراج ستوی درجہ درجہ ستوی چی پا برے او سلی خیجئی خیجئی چی زخیجہ اللہ دغ سکی باز خلق و سر چی ترقی و لورکی ترقی و لورکی اخلقم خبری کی کنا پہ لکب لانے ہو زیتا اور اسے خب خبری دارک چی دینو لیفٹیننٹ او داشو برتی شو لڑ بس انو چی سمودہ تیرے شنو کرنیل شنو جرنیل شنو زیپو مخا تک کسی پہا کہ دین کی اپ دنیا کی خواہ و ترقی و لورکی خلق و تحیران دا اللہوی دا زکو ما سنستدر جو ہم مرتبی و لورکم درجی و لورکم سرد بی دینینا سرد شرک و کفرنا چرا قدیتا گور عملتا گورنو تو بیو باسی اجبل پل ترقیتا گورنو بحیران شی نا دل ترا غلیو خوا سنستدر جو ہم زو چتوم دی لرا و چتوم دی لرا پدا سی حال چی نی پوکو من حیث لا یعلمون دی پوئی گنا دیوی دا اللہ فضل لی پا منگ باندیم و املی لهم دیر محلت ورکم دیلا انکی دی متین یقنن چھ زمانی ول بیا دیر محکم دی او کلک دی دیتا استدراج بیلش اس اللہ دا دی علاج خیخا چیر دا دی نوصلی پا سبچ کی دا خطول دا سخن چی پوئی گنا او بس دنیا پسی روان گا اللہوی دو حبری دا علاج خا فکر حقول او عبرت حاصلون او لم يتفکروا دی سوچن کی ما بصاحبهم من جن چنشتے دی پا دی صاحب پورے سلی وانتوبا یعنی سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبے فکر پا دی کے پکار دی زکا مونگا اس نخدے پی جن دی شو ان دن پی جن دی شو سوچ مونگا دا غن نیز دکڑی کنا دے زکا مخی کخا مئیو تیر رسول فقد اطوع اللہ تا چی دا پیغمبر حال زان خبر کو نخدے باو پی جنے دا اول دا سوچ بے کلو چی ما بے صاحب من جنہ دا صاحب چی اللہ را لے گلے دے مرگرے و تاوئے زکا مرگرے پا مرگرے دیر خپا کی کنا پیغمبر تا زکا دا نو مواغستو اگی خوطا دشمنوی کنا اللہ وی صاحب دے خدا سی فکرن لے کبری لیا نو چکڑے دے گورا غی دا دے بلشان فکر کرے وی پیغمبر تے صاحب ہوئے او صاحب اگر جتا سر خواہ کے ناس تیر وقتی نمی مبالو گا شو چی پیغمبر حاضر ناظر دے وی تب اکور تا ندی چستا مرگری نوار وقتا سر تللی ناس تی دس دلیل لی چی وی ہے و بس دا تحریف کر دے کنو خواہ صاحبی ہوتا ویلی انہو اللہ نظیر مبین ندی دا پیغمبر مگر یرون کے دے دیر واضحان نیو دا علاج دے چی فکر ہو کے پا زندگی دا پیغمبر کی چیغا سنگا جن تیر کرو او لم ینظرو او بل دی سوچ نکی فی ملکوت السماوات والارض پا دی کائناتو او دلیلونو دا سوانو دا زمکو کی دا دیر دا عبرت مقام دے وما خلق اللہ من شین او چی اللہ پیدا کردے ہر شی نو بس دا دا فکر او دا عبرت دا پار دے ہر شی خواہ نو یو سوچ پا سنت کی شو بل سوچ پا توحید کی شو او بل سوچ پا قیامت کی وان او پا دی خبر کی سوچ نکی عسا یکونا قد اقترب اجلهم چی یقینی دا خبر چی نزدی بی نیتا دی ہر سلی دی ہوئی چی بس موت تے موت تے موت تے دی کی سوچ نکی نو فوی یہ حدیث بعدہ یؤمنون فکم خبر باندھ واپس دا قرآن ندی باور کئی دا قرآن غن کے بیان بل سو کولشی ترتیب سرائے ذکر کو چی گورا ول پسنت کے سوچ کوا بیا پا قرآن کے کوا بیا خپل مرگ زان تیاد کا نبا گمراہ کی من یضلل اللہ فلا حادی اللہ اگر سوک چلے گمراہ کی نبا یود پار سوک رہنمائی کون کے ویدرون فی تغیانیم یعمہون اللہ فریدی دی لرا پخپل سرکشے کے حیران و پریشان کہ سوچ نہ کہیں حال بے دائی خا دے حال لے گو رہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہ ستانا تپوس کی دا قیامتو چی کلا بی رات لد دی علیکہ ستا دا سوچو دا پیغمبر پہاک کی جدے پا غیب پوئی گی سمرغ لد سوچ دیو کو نرالی تپوس لیتے نو کہ جی قیامت بکلی پا پیغمبر گمانو کہ جدے غیب دان لے گو رہا قل وتو انما علم عند ربي علم ذ قیامت و زما ذ رب سر دے لا یجلی حال وقتها الا هو نشخ کار کول دے قیامت لرا ایسو پخپل وقت باندے مگر صرف اللہ بیرا ولی تاری علم بل چا تنشت دے ثقلت فی السماوات والارض دیر درون دے شان دے قیامت دیر درون دے شان دے قیامت پاسمانوں پسمو کو مو خلا پریدا اسمان العظم کی یری گی دا قیامت نے کیا خدا دا زکا غیبہ پا کی ٹول تف نف کی گنا ہر چاہ سارا غم دے خا میواز موتا سرنا اسمان سارا غم دے چمنگ بٹکڑی کی گو زمکو سارا غم دے چمنگ بٹکڑی کی گو سکولت دامانا تاغی درانا رضان دنو خا دے مانا دار چمرات تینا اہل السماوات والارضی پٹ دے دا علم دا قیامت پاس مانونو والو چی ملائک دیو پزمکو والو چی سوک پیریانو بندیان دی لا تاتی کم اللہ بغتتن نبرازی تاستا مگر ناسا پان اللہ خبری نسوک دا دینا خوا دی بیا سوال کی یو دل خوکو یسألونکا بیا سوال کی استانا کاننکا حفیو نانا زکا دی دا گمان پیدا شو چی دا پیغمبر پا کوشش کی دمونگ لے کوشش کی حفیون آنا سر یو مانا دار تو حریسن آنا سر دی پا حرس کی نزک دیستان تپوس کی یا سائن دی کوشش کی نزک دیستان تپوس کی کانکا حفیون گر اول تپوس ہوئی داو چی قیامت بکا لے گا نا ادا دویم تپوس داو چی دا بسنگی نو قیامت بسنگ رازی قل وتو انما علم عند الله علم ذا قیامت اللہ سر دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پدی نکوئی گی نہ پیغمبران نہ تپوس کی داغ نسل تپوس کے اولی داغ حال اگورا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وای وتا چی زخو نیم مالک دخل زان دپارا نہ دا نفع نہ دا نقصان لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا زما خپل ځان وګوره نه ځان له نفع حاصل شم نه ځان له نقصان لرې کولی شم ما خپله حال دا مردان کې استاد کابل استاد بیا ورته وي ډېر حق پرست سړی و هغه لس یو سړی راغی او تن وي یاره ته ما له تعویز وکړه او څله دلته تعویز وکړم وی بس زما زړه چرته ورغلی دی او سې کار نه کیږي که نه چې کور مې آباد شي آغا توی وی تو دا کابل استاد نا تپوس نکے چید آغا کور پخ پل اروان دے زن لتاویز نکے آو آو دا سے خبر ہے او توکڑ با قیدہ ایک دا پا تاویز کے دے کنا نما با میرا وزن خان پا لور تاویز کرے انو عرصو با میں تول مردان با میں اغسطے ہوئے خوا دا سے وطا ہوئے دیر حق پرست رہے ہو اللہ رب العزت ہوئی دا پیغمبر خپل حال گورا نفع ولا ضرر اگر زان لے مالک نہ دینا دے نفع و دے نقصان نو مچہ باوی چھو لی مالک نہ دا دمرا کار چوکو سمرا انقلاب یا راوست پا عرب کی و پا عجم کی اللہ ما شاء اللہ دا مئی رو کن خواب دا خو بہت سر ہوئے چھ سکی گی نو اللہ کی چھ دا سوشو نو اللہ اکلو دیکھ دے چھا قابلیت نشتا دے نشا بوری ہوئی الا ما شاء الله فهو كائن فالاستثناء منقطع اغوي لا الا ما شاء الله مستثنى منقطع لا لكن تو معنا سرا هو دا خو بلا خبر رچ اللہ سکینو اغا کیگی بس اللہ دا سے کول چ انقلاب راوستو. ولو كنت اعلم الغيب او توای کچر ز په غیب پوی دے لست اکثرت من الخير ما بزان لڑی فیضی جمع کڑی وی داس بنو ما چی اورز اخر من زور از دری و دی بیان نی لست اکثرت ما بزان ل کو ڈک کڑیو وی دار سڑی خخی من الخير چ حدیث کی راضی میاش دو میاش تی بطیر شوی او دا نبی علیہ السلام پکور کی بالو گئے نکی دا صحابہ ہوئی کا نخوا نما بزان لڈیر فیدی جمع کروی دیر کور با میں ڈک کرو دان نخوا نستا اکثر تو من الخیر دقا سی کذب غیبو پیدے نو پدیب ہم کوئی دم کنا چی کم خلق دی چی ایمان روڑی چی دو اغیل مخ کی ورشم یمن والو اسی ایمان روڑو بیر جنگ جگڑی نخوا نو ماتا پتا ہو کنا چی کم خلق ایمان روڑی چی دو مخ کی لرشم چی اغیز انسار مرگری کم او کماتا پتاوے نو دا دین با ام خبرو ما چی کل با تجارت کامیابی گی نما با تجارت کرو او کل با باران دیر کی گی فصلو نما دیر پیدا کی نما ما خلق طویلو چی او کرے او کرے لست اکثر تو من الخیر دا غیب خبری دی کنا یوا وما مستنی السوء او نبارو سید لیمات اس تکلیفو سونا تکلیفوں ہوتا رسید دلیو توبہ ویلی دی کنا چی خلق و پتاسو پی چابان تکلیف راشی نو زمان غدیات کی نخفل بیئیر شی زمان تکالیف ہوتا رسید ما اوزی احدن مثل ما اوزی تو پخپلوی نبی علیہ السلام اس سوک دمرا تکلیف کے ندر آغل لکا زمان سمرا چرا غلیم دی دن پو جبان دی نما تبا دا نور رسید دلی کنا ما مستنی یسو پوہت کی کما تفت اوی چی خلق بدا دی غار راضی نما با دیر لو انتظام کرو مرگری بنش قتل دو زبان زخمی کے دم بیری معونت او ماس او یا کسان قاریان نلی گل چی دا خوی دی قتل لبی سبق لے نبی آئی ما تا سپتا وا کنا زخپل مرگری وجنما اما مصنی سو او دا جملہ حال دے نو دیر بہتر مانے جوڑی گی دے دے کے خوا سمطلب ما بزان لڈیر خیر جمع کرے او پدا سے حال کی چی اس تکلیف برا تنور رسید لے دا ولی وائیو دا ذکر یہ بریلیان دا دے کی دلیل نہیں ولی دے دی بتاتا وی پیغمبر خیر جمع کرے او کنو جمع کرے او کتوے چی نمی جمع کرے خو بیا دربان دی آواز کی چی وی تو کافر ہی تو سوے چی پیغمبر خیر نو جمع کرے تو چوے چی آو خیر یا جمع کرے او دیر خیر نوی خیر کے علم راغ کنا عرصو سرو کنا بس قیبدانم و مختار کلم عرصو نو دا جواب دے داغے تھا چی گورا اماما سنی سو سنگوری چی اغوی چی ما خو دیر کارو کو خو سرد تکلیف نا ٹک دے انقلاب میرا ہوستو خو سرد تکلیف نا اماما سنی سو او کز پوئی دین دا تکلیف بہت سارا نو تو ٹھیک دا چی ما خیر حاصل کو دن میں خور کو او مرگری پیدا شو شرک و کفر لرشو خو گرے اسے نہا وینے و بیدے غاخون شیدان شو دا مانا کز پوئی دے پا غیب باندے نما بزان لخیر جمع کرے خو پا دا سے طریقہ چی ما مستن یسو او ما تاو پا کی درد نو رسید لیم اڈیرو رسید خواب ان ان الا نذیر و بشیر نیم ز مگر یرون کے خوشخبری ور کو ان کے لقوم یؤمنون اگر قوم د پارا چری یقین کی زخ دل راغلم بس قران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها آخر کی دلیل عقلی ذکر کی او دو سورت چکم ادری مداوا چرا پگشتم کیوں ذکر شیو آیا سلور پنزوستم کیوں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نبی شرف الدعاء اَوْدَوَسِ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تو توحید مسئلے پر دی صورت اعراف کی دو دعا پر زمن کی ذکر کرے وہاں ذکر دی دلیل سر اغا رد شرک پر دعا کی آخر کے ذکر بیان کو کل جدا رد ذکر کی تر آخر پور نبیہ اور پسیوا اصول او آداب ذکر کی دو دعوت اور ترغیب قرآن تبئی دا دلیل اقلیدی اوپر آیت کے اول دا آدم علیہ السلام سو مختصر ذکر کی ابھی اور پسید جنس انسان جدا سلسلہ خود آدم علیہ السلام نے شروع شیوا کہ اللہ خلق الاولاد ورکی او خلق دا اللہ نغواڑی خدا غیزان لحال و دخل قرص تو طریقہ بالکل بدل شوا اب دیکھے اللہ سر شرک شورو کو اللہ غزات سے جتا سے پیدا کریے دیو نفسنا چہ حضرت آدم علیہ السلام وجعل منہا زوجہا او پیدا کری واد دی نفسنا جوڑے داغو داغد کیڑی پختین من ضلع الایسر حدیث کے راضی دے داغد بدن پیدا کرا دی تساجتو لیسکن الیہا صرف ددید پارا چدا آدم علیہ السلام سکون او آرام حاصل کی دی سرا پریشانی لری شی دلہ او سبب گردولو سکون خلارا ولی اسباب والے پیدا کری بس ترزیر پورے جدید والو بیانو کہ او قول دار قول مولانا تنوید اوی کہ میں شاکرین پورے دی بیان دے ارست بیا عام انسان حال بیان دے ندین ارستو د انسانانو دنیا کی د ډیرې دلو چکم سبب او طریقہ الله جوړ کړی دا نو حال بیانې نعمت ته ولما تغشا حملت حملا خفیفا کله چې دا انسان ملاو شي دې سره نو حمل واخلي حمل سپق فمرت به علامه دای چې ګرځي را ګرځي پاغې سره فلما اسقلت کلچ دا خپل درنوالی محسوس کی دعو اللہ ربهما دوارا اللہ تفریات کی دوارا سوال کی دا اللہ ناچ رب دا دوارو دے اور سوال کی دعوی لین آتیتنا صالحا یا اللہ کتاراک مونگ لرا سنگا اولادا صالحا صالح تو خود چاہ خیال نہیں ہو دل تو صالحن نمرات بل مانا دا صالحن چی روغ موٹوی پو وجود باندی پوری پلا سخپو پارس باندی یا اللہ چی نمگڑے نہیں خلق برا پوری خاندی دا سی زیت نغواری دی تو دا چاہ فکر چی نیک عملی ہو اللہ استاد رضائی زمونگ رضائی دی تو خود چاہ فکر نہیں دی تو فکر چی خلی گٹ کٹی ہو کو یوز روغی صالحن دیتا ہوئی دیدا سوال کی لنکونن من الشاکرین یا اللہ مونگ بستا تابداریو یا اللہ مونگ بطول مرستا شکر ادا کو مونگ ببل سنکو فلما آتاو ما صالحن کلچ اللہ ورکی دے دوارو لا دقا سے روغ موت اولاد صحیح سالم جعل له شرکا فیما آتاهما دی خپل سرکشی شروع کینو جعل دوارا مور او پلار اگرزی اللہ سرا ڈیر شریکن پاد اولاد کی چل ورک دغسی دیو کی شریکان جوڑ کے شرکا ای وی جی ڈیر شریکان پولیس دی خو ڈیر خیالات کا نا تھا فکر غلی چیر دا شل کا لا اولاد نہ کیے تھا نا چداوس بولے اوشو نکل ہوئی دا چا جواب ہو کلوی دام چی زیارت کاروش کا نخا گور خل کوئی زیارت نشی کو لے چورا کا کلوئی ملنگ راگل کس کے آواز کرو چل کا لو شو چی بچی پس ہم ستر کی اسپینش وے جدی واوری نو یا دن راو لو بولی خبر ہے داس اکڑا خوم شیطان کنا اغال راضی کو سیل چمخ کی تپو سکی ریکور کی سوک دے دا سنگ حلق دے سو ہر صبح نظان پو کی نو بیا راشی پر لت غزی ہو دی والا راضی نو وہی اگر اگلے ہو کنا امنگ لے دے بیر پان راکڑ خانہ وہی ٹول چل پا گئے کیوں خان ارے سر کاروش کنا ابھی اگویلی چنم بول زگدما کہا کال ناراضی کر سو رضی والنم نگدی اب والنم نگدی کا نا راخو داغا دے کا نا جالا لہو شرکا زمل کو شریکان خا کہ بابا گانی ہو کہ ملنگانی ہو کہ داولا اگردین فتعال اللہ عما یشرکون اللہ ڈیر اچت داغ نا چی او سر شریکی دادا کیا کار نو بس دادا اللہ کار خواہش نو ورکی نو چل ذرا چل بس دیکھ ویلو سورہ شورا کی خبر اخلاص کرے ہو دا صفا مانا دا بس یو بلا مانا چکڑے شوی دا چلے کے ڈیر جاخی جوڑی کڑی دی ناغ داو چوی دا ٹول دا آدم علیہ السلام او دا ہوا باس دے چیری تما سر پیداش ود اولاد نو دوار سوال کو اللہ تچی اللہ زکوی شیطان بہت وسوسے چولی چی دا سدی دا کچتا سزن دا سر پیداش علوی لوی خکری نو دیو یارو لوی کنا دی سوال کو چی اللہ اولاد را کڈیر صالحا نبا کی دن ہوئی شیطان و ترارے بند پشکل کے ہوتا ہوئی چیز بے علاج کما اولاد با پیدا شی خو نم با والا داگ دے سنو مو عبد الحارث بس دی ہوئی پوہ نشو نو سڑے پوہ نشی کا نا نا قصوشو زی پیدا شی نمی والا عبد الحارث کے خود داغ بزامنو کہڑو عبد الحارث تین نو او قابیل او حابیل دغ نمونے یادی نوی دی بیا خبر شو جدا خمونگ غلطی اکڑا نو توبے نیستا نا توبے ذکر بکی نشتا غٹ گناہو شخا دا گورا ادا اولی داوی حدیث راغلے دے ترمیزی کی اغاو ابن کثیر ویلی چدا حدیث شاز دے پدری وجو سر معلول دے دیکی اور راوی دے عمر ابن ابراہیم اوغ ضعیف دے نہ حدیث دے چتے تو قرآن تفسیر کر دے اب یاد آگے فوج پانبیا باندھ الزام قید گناہ چی شرک ہے کو نہ شرک دے چاہ عبد الحد شیطان باندھا شرک نہیں نوی دا پنم کے شرک سے دورہ خبر ہے نا اسپک بنتے دے شرک کیوں درن اسپکی دا مانا صحیح نہ تھا دا دا نور جنس حال لے چھے دی حال دا گا دا عام یا دا عرب دا مشرکینم دا دا تو اور پسی دا نور خلق دا دا تھی چھے دا غصی سوال کی چھے اللہ اولاد را کی دا سرا کی دا سرا کی علک را کی دا سوال کی اور چھے وری کی ولک انا ہوئی نمبو علا سک دو یہ روی دا ما خدا نم خوخ دے چھے حسین بخش ولک کی دو بلوئی علی بخش ولک کی دو بل وہی داتا گن بحش بول کی دو بحش بحش بس لگی آئی کل ملائی نہ پوئی کہ نو عبد الرسول نم یہی دا گورا نم دے عبد النبی نم یہی دا ٹول شرک نمونے بھی کنا دا خلق دا سکی آدم علیہ السلام دا سے نوکڑی خا دا حال صرف تر دغ پورشو جی وجعل منها زوجها بس دا خرست دا عام انسانان ذکر اللہ کی چکل زول نعمت ورکم او دی دعا گانے کی دی قبولکم نا اولاد ولا ورکم نجعل له شرکاء او دلیل پریدار چی شرکاء جمع راغلی دنو کادم علیہ السلام و حواشی ناغی خو صرف شیطان تا نسبت کرو نور دوسو شریکانو یا خو بے مفرد وی لیو کنا او کدا غی حال وی نو لنکونن من الشاکرین بے جمع نروڑا اخو دوتنو من الشاکرین تولی با تصنیه تصنیه رات لی خوا کل جور کے اللہ دی دعا اللہ اولاد نو دیو سر شرک شروع کی اچت تے اللہ داغنا چی دیو سر شریکان کئی دارت دے دی پدے شرک او پدے کے خوبیا ڈیر دیات کی گئی خدا چی اولاد سو گواری نو بس خام خام پا کتے نسکی گئی خوا یقین یہ نہیں پا اللہ باندے ایو شرکون ما لا یخلق شیئن ایا دی شرکی اللہ سراغ سوکو چی اگا خسن شی پیدا کونے اگی بس پیدا کی وهم یخلقون زکا چی اگی پخفل پیدایش کی اللہ کا محتاج ہو اگی بس لگی نور پیدا کی مخلوق سنشی کولے ولا یستطیعون لهم نصرا ہاں کدیزی و اگی توازن کی چی دمونگا دا ضرورت تے و دا حاجت تے پتا بشی و پخدے بشی ور دیر اگران دا اتا پا ڈڈا ناوڑی کلپا کی بدر دی عمر سر ہوئی خواہ وی دا سوڑا وقتو ہی چی مونگ رازو کنا دی زیارت نا اوی کار نکی گی ورے چی سبا دم وصر کری دی تو اللہ وی ولی استطیعون لهم نصرانو اگی استاد مدد طاقت نلری اگی زان لے ندی خبر دا زان ننو خوا طاقت نلری دی لے دا مدد ولان فتومی انصرون اگی دا خپل زان امداد نشی کولے دا اگی دا خواہ دا چی با مونگ دی زمرا خواری پرتی جی پدی مونگ دی زمرا گمبت جوڑی سمر درانگی ہے پہ چوڑی انور انور پہ دپا سکی وین تدعوهم الی الہدا اللہ وی دا خاص استا صبر نہ کی چورے گا زما چ سوال تے نو کما اڑم بے سوال بتے نہ دا کوما بیا بتے نہ دا کوما کثیرا ابلی وین تدعوهم کتاواز کی دیتا ہم یا دی خدا بتان ندی ہبا قیدن اولیاء بزرگان خلق دیدی پا خیال کے نو کتی راو بلی دا دید پارا الالہدہ چتا تا نفع راشی تا تا رانا راشی دیوئی کا نفع تا تا سنعمت حاصل شی الالہدہ دا مطلب لا اتبعوکم دیستاسو سر اتفاق نکی اگیس سو خبر دیستاسو اگیستاسو قبول کیا نشی کولے سواؤنا علیکم برابر خبر دا پتاسو ادعوتموهم کدی تاوازونا کوئے دلرنا یا دنزدینا ام انتم سوامتون او کیا چپ ناسین یو شیدیم اللہ وی اس پر اخنشتا کتاسی زان خلے کے چرے کے چیلو ازوانا یاد یو لسمی نومو ہو اگر غلی ناسیم اس پر اخنشتا اگر ندی خبر اسے زیاد وضاحت کی چی خلق ہو وی چی دا گور آوری ہو کولشی ہو کسی کئی چی دا مونگ دا کارو شو مونگ لے دا کارو کو امونگا وی دیر کوشش کرو خو الک بار نشت لے اچی دا غل تلالو بس سبالے چی دین وی زرانا ہو کارو شو سمرا کارو نکی اللہ رب العزت وی اسی لگی آئے کنا سکار نشی کولی ولی ذکر چی او بندہ کار کئی نو پسی کئی پاس بابو پکو باندھ تلل کئی پلاسو باندھ نیول کئی پستر گولی دل کئی پکو گناوری دل کئی او د دې نخ پېښتاونه لا سنشتاونه سترګشتاونه وګونښتا نو تاسو مطلب دې چې بغیر د دې نه کوي نه هو خدای دې چې بغیر د دې بغیر د اسباب نه خو هغه کارونه کوي اې په سره د اسباب نه نو دې سره نشته نو څنګه کولی شي ان الذين تدعون من دون الله بشكاكسان هغه بندیان نیکان چې تاسو توازونه کوي بغیر د الله نه عباد امثالکم ستاسو په شانت بندیان دي نو ستاسو په شانت محتاج دي ځان ته وګوره نو تار وخت له نیوازه کړي الله ته اور څه باندې نیمګړی که نه هر څوک داسې وایي که نه چې مونږ محتاج یو زمونږ دا ضرورت دی زمونږ دا ضرورت دی او کیږي نه وایي د قرض نه خلاص نه شو که نه اپا ڈوڑے مارن شو ہر سوک دا سے اللہ وی دقا سے اغیم دی خلق تچی عباد و نمسالکم استاذ و بشانت بندیانو فراکون تا محتاجو مالون تا محتاجو اولاد تا محتاجو کوٹو تا محتاجو خوب تا محتاجو دوائے تا محتاجو بیماری پر اطلاع امن او عزت تا محتاجو دشمن نیرے دل عباد امثالکم کنه بل شانتی خدا غس خلق کنه فدعوهم چه تن صبر کی کنه اڑیر دی پی یقین دے نزای چری و تو وہ ہے اللہ وی فدعوهم دا خود دعوت خبر دا نصیحت خبر دا چنی منے کنه نزای آواز نو تو کہ فلیستجیبو لکم چستا سو قبول کیاو کی دا خود اللہ خپل رحمت پتا سو نبندی کنی کر تو چزت نظر کوم نو دی نے اغواڑے مڑ بشے گورے دے لوگی نا اد تن دی نڈیر دا سے مڑ شکا ان کن تم صادقین کتا سو رشتی نی ہے اسباب دا دی گورا الہم ارجل یمشون بها اے دی دے پارخ پیش تے چو گرزی پاری باندے پل واخلی شتے چ تو آواز کے پسونو ملے باندے بیار سدی اتا دی زین آواز کے اور اورسی غوام خنودری کی نچتا آواز کی نودری کی ناغر تونی وا رورسی دو کوئی تا معشوم پریوتن تا آواز کو نبچ کدل زمر زر رورسی دو زور زر خو جواندے سڑیم نر آرسی ام لهم ایدی ابتشون بها یاد دیر پار لاسون دی چی نولو کی پاغی سر ام لهم آئین یبصرون بها یاد دیر پار استرگی دی چی لدلو کی پاغی سر ام لهم آزان یسوعون بها یاد دیر پار غبون دی چی اور ادلو کی پاغی سر لا صفت و سرزکا ذکر کئی چی دیوی ولی تاسو نمانے چی شہید نخاور کی گی نو ندی خاور کی گی روغ دی مونږ دا نه وایو خپی شته دی خو دا وایو چې راتله بې کولی شي ناروغ پروت دی که نه لاسونه شته دی خوځولی شي سترګې شته دی نو لیدل بې کولی شي ناروغ موړ شه برت که غوږونه شته نو اورېدل بې کولی شي نو چې دا پې نه شي کولی نو څنګه ستا کار وکړي دا اسباب دي چې الله هر چا له ورکړي دي که نه نو کته وی چې بغیر د دینه کولی شي نو بس خدای دې تنه جوړ کا دا خدای چې بغیر د اسباب نه هر څه کولی شي هر چا سره حاضر او هر چا له متصرف دی حاجت پورا کولی شي دا خدای الله صفت دی کنه دین شي کولی دی سره څه اختیار نشته دی دا اسباب یې ذکر کړل ولی دلته کې چې تا سره پروتو په کټ کې لا جنازه نه وشوي نگورا وگونه اون آوری دی تاو سر خبری کولی سترگی اوی نسیلی دی او خپی اوی نکت ننپاسی دی چمون دکڑه دی لسون اون تا سر گڑا بڑا نکولا نو چلتا دی پی خور وارو لی نو اس کولی شی اللہ وی دستا عقل لی زکا زورن اور کئی کنخا قولی دعو شرکا کم اللہ بیاوت ہوئی چراو بلے کنا دا مددگاران ستاسو پیغمبر توی تو توائی چراو مرا مدد کے دا شریکان ستاسو او یی که نور سنشی کولی که نه نه دیتا خوار وقت کستاز ضرورت تی چه مونگ با دی پیغمبر سر سنگ مقابل لکو که نور دوڑای چه تا مجد نی نه دیتا خو مجد تی فار وقت که پا دی که فکرمن یه که نه چهر زده مقابل چه ده سر سر چلو کی نه دی لیراو بلی خیر ده سمکی دونی بیا ټول زما په حق کې څه چلو کې فلا تنذرون اما ذکر ته مپری دے مانے مہلت مرا کرے گا بس تاسو پر چی سم رستا سو خدایان دی ورے کپا عربو کی دے کپا عجمو کی دی کپا اختان دی کپا پنجابیان دی کار سو دی خراوی بلے ازما مقابلہ کے سجور کی زہ سم کی دونے ننا دانشی کی دے دیس نشی کو لے منگو پا دی عقیدہ نساتو زمونگا عقیدہ پچارا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب و توائی چی بے شکا زما وددگار خو اللہ دے زنور سکن پی جنم او اغا اللہ چار سکولی شی دا سناشنا کارو نکی چی مخلوق حیران دے ولی اغا ذات نزل الکتاب چی قرآن یا نازل کرے دے نزل الکتاب چی قرآن یا نازل کرے دے دا اس عجیب کتاب دے نفری بس ہو پوئی گی چدا سے انہوں نے کیا غزات کی اسمان نے پیدا کری زمکی پیدا کری دی غرون نے پیدا کری دی دنیا پیدا کری دا قیامت برا ولی دے انہوں نے نزل الکتاب ہے ہوئی چی کتاب قرآن نازل کرے دے نول اس طرح سمت لب دے دین الوی سشتے اسمان سے اسمان نے سدی زمکی سدی غرون و دریابو نے سدی قرآن تخو نرسی دیل چا اللہ کم شان ور کرے زکی کتابو یو دا رکھا ذہن دا چی گران کار پا دنیا کی تختول تکول دی انقلاب راوستل دی چی زڑا باڑی لرے کی انوی باڑی راشی دا گران کار او دا قرآن سر راضی کنا گورا جیبا کتاب را لے گلے انقلاب پا دنیا کی راولی سمرت یاری لرے کلا زکبا نبی علیہ السلام دا دعا کولا چکلا فتح بوشوا او پس براتن دا دعا بے کولا چی اللہم منزل الكتاب و مجر السحاب و حازم الاحزاب توبہ دی قرآن و سنت کی سمر لذت تفا اللہ دی پر مولا فاہم را کی اگر حدیث کی دادری خبر را جا وکڑی ہوئی چی اللہ چی کتاب دے نازل کرے دے وریدی سرا وستی دی او لخکری دے کافرانو دے ٹول اٹا کولو دادری خبری بے کولو دادری اگا خبری بے کنا خا چی بدی سرا دنیا کی آبادی راشی امن راشی عزت راشی اوصل شیخ خدا دے زکا چی اللہ وریدی راولی نبارانو نوشی نملک بادشی خلق خوشالشی معوشی خلقم او سارویم دا سے انقلاب راشی او چی دشمنان ختم شی نو خلق پا امن باندی شی وقت تیر کی دنیا کی جون تیر کی دا امن کسوک پا لارکم لاستے کسوک پا دیران پروتتے خو بس سیرہ و سرنی دا دا جہاد سمرات تی کنا خوا نو حازم الاحزاب دا کافرانو او لخکر دا طولے اٹھا کولے تسنس شوی او منزل الكتاب قرآن دے نازل کنو لمخلوق روحونو تا سکون حاصل شو دا سی ویجو نزکا نزل الكتاب یہ خاص کو چی بل نعمت خود دنیا کی مونگا نوینو مونگا خوچی گورنو دا اللہ دا کتاب دا نعمت تے بس نو خوا تول نعمتو نے پدی کرا جمع کری نو نزل الكتاب دا دے دیر لوے کار کرے دے وہو اتولا الصالحین او دغا اللہ دے چدنے کو خلق و امداد کئی صالحین و خیال ساتی حفاظت یہ کئی او دے نورو نکئی دے نورو کم دے کئی تو نگو رہے چھ سڑے مردار شکروتی پا بوجے کی پا بوجے کی ہوئے چولے دے اچھ دا چانو وی بس اس پتن لگی خو خیر انگو شو دورا کسان پا کے مڑو شو اڑو چاہے تا پوسنو کو دا خرو تپوس شتاو دا انسانان تپوس نشتا ذکر اخرو مالک ہی کنا عددی مالک سوک دے چاہ مالک دے خواہ دی نپی جنی ابل سوکشتا دنے چاہ تپوسو کی بس باچا گردی دا اساد آزادی دا کسو کرس کئی کئی با دا خو چاہ اللہ دا چاہ حفاظت کئی نو دا غو اختتا سوک نشی کتے دا چاہ کلا صحیح اسلام دنیا کی کنا ہاں چاہ دا مسلمانانو گوتا بچا کٹ کرا دورا نو تپوس بے کے دچ داولی انتقام بے غست اس مخلوق غر کی لے لے اور سپت این لگی خا دا خو یو اللہ دے چے تول الصالحین دا خپل صالحین بندیان حفاظت کی والذین تدعون من دونی وچی تاسو تاواز کوئے بغیر دا اللہ نا لا استطیعون نصرکم طاقت نلری استاسو دمادت ولا انفسهم ینصرون انا دا خپلو زانو نیم داد کولشیم تی بیا زکاوی چی دیبا کلا مرو تاوازو نکول کلا بیا خپل بوتان تاوازو نکول کلا بیا جواندو کی دا سمون تیو چی بیا دیار سکولشی دا بیا و تزکاوی خا وین تدعوهم الی الهدا لا يسمعو دا خبر بدل شو اللہ ہوئی پیغمبر تھا کتو دا مشرکان راو غواڑی چی ہدایت و توکلی شی کتو تا بیان کے دعوت ور کے چی دی و ایمان راوڑی لا يسمعو اغیستا خبر ناوری و ترامی انظرو نئی لیکن ٹک دا چی تا گوری نو مخامخ ناستیو گوری تا تا پا غاٹو غاٹو و کتو بدی تا میں چی دی با خبر واوری یا پا کسو فکر را شینا ترا مین ضرور نہیں لے کر دادا رجوندی مشرکان و تیادی خا چلیستا دعوت نہ قبلی لا اسمعو توی نے دی لرا چی گوری تا تنیغ نیغ وهم لا یبصرون خدا سوی لکے او سلی چی دکانی ستر گئی خی اصفا کی نا اصفا نیغ نیغ گوری تا تا دا سی مثال دی خا ستر گئی روغی دی عرص و لا یبصرون لیدل پی نشی کولے سنگ لیدل دل خدی چتے اور پتن تو گورے تو پی جنے چدا مسلمان دے کہ ہندو دے نو چدا پی جن گلی تن شی کولن دی نظر تا ساجت شھا ہری دانشو پی جن دے چدا پیغمبر پہ حق دے کہ باطل دے دے زمون دوست دے کہ دشمن دے دے زمون خیر خواہ دے کہ بدخواہ دے پدی نہ پوی دو قوم لے سرون بصیرت پکینو تدی دے نرستو اگا آداب ذکر کی تقریباً نہ ہو پوری ترقی رکھا چدا آداب دا دعوت پار ضروری دی تو چی دعوت ورکے نہ ددی آداب و خیال ساتا نہ فائدہ و پکیوی خزل خزل آفوا دار و امر دعا و آرز دری فستا باللہ سلور اویال گرست ہوئی فاستمعوا وانصتوا واذكر ربك ولا تكن من الغافلين دا آداب دفاع انا بس خبر رسی چیز دی آداب نہ خذ العفو اخلاق جان سر لازم کا دایو دای تا چل خی چتو ای چزو خلق تو دعوت ور کو من ورگا اول چل دکد قرآن نو بیا دعوت ورکاو اسے نجی تو مسئلہو کی اسوک دربان سوالو کی تو دغت لاس کی لرگی تا لاس کی نا خذ العفو زان سر اخلاق لازم کان اخلاق زکان دا مطلب دیکھا عفو معافی طویلی شی کنا نو معافی اسوک کئی چی اخلاق پکی کنا خا کہ عرص سوئی نوئی با وئی با تداریخ لے تمگورا تخپل خبر کوا خزل عفو اخلاق و اخلا و امر بالعرف امر کوا پا توحید سرم او کہ خلق نمانی کنا نو آرزان الجاہلین جاہلین خلق با لگیا ان سب داغی نمخوارے چی لگیا با عرص چوئی سوک بوئی دا خراب شوئی دے وئی خوا سوک بوئی دے پا حسیدہ کی خوید لے دے سوک بوئی دا دیر سبق ہوئی دے دن دماغی خراب شوئی معلم مجنون دغه خبر یادی لگیا بھئی و آرزان الجاہلی تدی پروامسا تخپل کار کوا دا مطلب ہو. جعفر صادق ہوئی چلے سفل قرآن اجما و آیتن مثل هذا اجما و آیتن لمکارم الاخلاق. قرآن کے دا سے جامع آیت دا اخلاق دا پاربل نشتر قدا چلے شری کے اخلاق و تعلیم ورکڑے حکم اخلاق چدی و مبلغ دا پار پکاری گی. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. دا بداوت کے راضی خواہ کہ ارسی تا تا دا شیطان دا طرفنا سٹونگا او چکا نظر وائی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولی تب مسئلہو کی آپ لبے او سڑے پتا باندے اعتراضو کی اعتراض سچے کنزل بدی رضی با ہوئی شیطان بتا توئی چی دا گورا دتا تا کنزل اکڑا اکوا تا سو خلی کنزل ورکا ولی او سپیڑا دیوی سپیڑا ندی گورا تا تا خبر اکڑا دا شیطان تا عرمی کرا وصلا ننا ویعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ من دا دی ظالم نخلاص کی گورا سی تا تا دن ستوں گا فاستعذ باللہ انہو سمیعن علیم. ذکا اللہ اوری ہر سا اوری و پارس باندی پوئی گیم نچو پوسول باندی کار کے ولی اللہ وی چی دی دی قانون سو خیال نساتی چی قرآن و طویلی دی کنا نو دیر پکی اخوا دی خواشو دعوت بے کاؤ تبلیغ بے کاؤ قرآن بے توحید بے بیانو خوچے اخلاق نوز دکڑی کنا نو بس کمی آشوا کا کالو کارسو عرصے پرے خودا ذکر دار چل پکیوشنو داری غالی چا سووی نو جور دادر غالی دور تاووی نو جنگ جور شو دا دیرو دینو کی داس شوی دی خوا بس یو بل تناستی خو لابوت اینی چلولی دیتا خبر پاتی خوا نو جماعت بند شی دیا بکی نسوک منسکی نسوک بانگوی بس ولی وی دی کی جگڑا شوی دا دوارو طرفینو ہر سو ختم شی. ان الذین اتقوا یقیناً آغا کسان چی دان دا شرک نبچ کئی اذا مستهم طائف من الشیطان کل چی ورسی دیتا سوسوس دا شیطان تذکرو ناغی پا قرآن نظر واچی نو دا آیات والا مخل راشی چی فاستعذ باللہ گورا اللہ ویلی دلتم او سر حامیم سجدکیم 36 شپک در شمایاتو التم بے عینی دعا سے ہوا تذک کرو نو دعوت یاد چور کے قرآن کے فراغ لیو نو خوچی دا سوچ و فکر کی فیضا مبصرون نو پروا کشی شیطان نہ بچی کا نو قرآن سروات بچ کے گی نو بل ذریعہ نشت داغی دا پارا تھا فیضا مبصرون. یو حدیث و مشہور نبی علیہ السلام تو صحابہ را جمع شو بیر امون خوڑیر تنگ شو دی شیطان نا ذکر آگا خبر را تکی چی بس مون گواوی چی مون کو کافران شو پا دی خلی باندی کولی نوشو تا تا داستا تا خبر را تکی کن. نبی علیہ السلام وی چی اوا قد وجد تو مون ہو داست خبر استا سزل کی راغلی دی وی آو وی ذالک محض الایمان شکر باس ادا خوا خالص ایمان دی دا سنگ ایمان دی ان مطلب داو چدا تا کدی شیطان تب و سکی گے چستا کی ایمان دے کڑیر خار دل دردی اڈیر خلق دے چیری پہ خوشحال ارے بھی چیر دا شیطان کموں گا اولی دے نا بھائی چمے علمے کو قدر عزتیوں کو دا استا ازل کی ایمان دے نظر کڑیر غصہ کی گئے کا نظارے کا محصول ایمان ہے تو دے ڈیر خبر کی حدیث کرائے دے بتا تو وہی چھا تو چا پیدا کرے خدے تھے رزم کا آسمان چا پیدا کرے خدے تو رو بدی بوزی نو آخر کے بات ہوئی چرا دا خدے چا پیدا کرے دے نفس تائز باللہ پوش چدا خوا ظالم را گلے دے ما دو کا کئی خا ننور دی خوتی نبچ چی دا اللہ پا توفیق سرا و پا قرآن سرا کنا خو نور رولا دی دا شیطانان و اخوانوم او کم چرونا دی دا شیطانانو او دی سر دیر خوشحالی نو یمدونم فی الغیم اگی اراکا گی پدی گمراہے بسر کشے کے سم ملا اکسرون بیاگی پہ کوتا ہی نہ کہی کنا خفریدی نہ بل چاہتا دا تسلی نہ پیغمبر تھا ویزا لم تاتیم بے آیت ان کل چترانغ لی دیتا معجزے سرا بے آیت ان مطلوبت ان دیتا طویل چمنگ لتا سے معجزہ پکار دا کہ موسیٰ علیہ السلام سر چوا عیسیٰ علیہ السلام سر او تو خواتا را نہ رہوڑی تو اختیار کی نشتا قالو ندی وی لو لجت بیتا ہم ولی دا معجزہ را نوڑا زمون دا خلد تا خلد نخکاری کل بے ہوتا دا سوی خواہ وی بس مونگ تا لگی آئیو چی معجزہ او تو پروان ساتی کنا اغتا اللہ ویلو چی و اعرض عن الجاہلین اغتا پروان ساتی ویلی ہوتا نو ندی پا دیر دیر غصہ شیخا چوی بالکل زمون دا خلد تا دخل نخکاری نو قل و تو انما تبع ما یوحا خبر اصل کے دادا خپکے گئے ماں زتا بیداری کوم داغ قرآن چی ماتا وحی کی گی دا جوابی دا حق پرس ہا کتا تا باطل پرس ہوئی چی تو ایس نمانی فقہ نمانی پلانے کتاب نہ منی پلانے کتاب نہ منی تو پہ گورا زد قرآن تابے دار ہیں بس جو قرآن کی سویلی نمگ داغے تابے دار ہیں انما تو ما یوحا او کتابو نہ چیزی داغے پہ حق کے اللہ رب العزت منگ تب سورہ شورا کے قانون پیش کرے دے جو کتابو نہ راوڑے قرآن سرے کی دے دا میزان دے کچرے دو تخوی نو بس ٹھیک دا اکدرت کرل نہ کتابوں نہ ندی من کو بدیر سر دنور کتابوں جان پڑتال کو کنا معلومات یہ کو وہ ایز خطاب داری کو امداغ قرآن چوہے کو لشما تدرب پلنا حازا بسائر من ربکم دا قرآن دے دا دلیلو ندی دا توحید دا رناغانی دی دیو بند دا پارا چلار پی مومی من ربکم در افتا سن راغلی دی وہو دن دا ہدایت تے پا دنیا کے اور رحمت تے دا قوم دا پارا چی یقین کی پا دے باندے دا وے دلائل دی چی سو این پا دے کشتا دے ستا اس تاجت نشتا ہوں لیکن دا قرآن ادب زکا زکا دیر خلق دے چی ادب والا نورتنو اللہ محروم کرل دا قرآن نا دا امیو مصیبت تے ہاں چی دا قرآن ادب بکینو علی بے تعالی اللہ درکی او ذلکی بے دلائل چی کنی دیر خلق دے قرآن را اخلی او قرآن را وہی او بس ہر وقت کی ترخ کی نہیں ولی ہو لیکن یہ ادب پکی نشتا ابھی ادب زیارت کو روزا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کلا چی قرآن لستلی شی کاغا پا مانزو کی کاغا پا خطبہ کی کاغا پا ختمونو کی فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُغْوَقْ وَتَكِ دے ادب دے یو تندیل ولی انور و تطول پا خاموشے سرکینے پا عدب سرکینے پا غور و فکر سرکینے دے عدب دے خواہ و انسوی تو گوارے خبریوں نہ کہے دیری کنا دا التبا شیخ تر ہم دا سو غلے بے عرص تڑے کن ہم با قرآن تناس تم بے یو بل سرکب شپ لگو ارنگا تالیبان پا کین خواہ نشاید کی اغی تنی نصیب شوے خواہ اغی اقا زور کار بیا واغستا چی گڑی بی زیوی اب غرونو کے بے سارو لے اگی دا ادب نو کرے خواہ کل بے پا پخپو باندی پین راہ کو دلتا با قرآن لستے شو اگی ودا کارو نکو و انسوی تو اللہ وی خاموش ہے لعلکم ترحمون نو علب تاسو باندی رحمو کلیشی قرآن کے رحمت شتد خو مشروط تے ادا مولان طول دا غین محروم دی خواہ دا چتسو را گوری کنا پا جمعاتنو کی دید خدای رحمت نولی محروم دی زکا دیجی ختم لول شی کنا شور جوڑ کی ٹولی اے وی ابن جریر لکلی دی چی یکرا ہو ان تقرا القرآن جملتا واحدتا ولی دا مکروح دی تحریمی چی ٹول قرآن لولی پا یو زیبان دی ولی مکروح دی ذکر چی انسواد پکرانا رہے استماع پکرانا لہا دا دوارا دا اللہ طرف نمامورو کنا چی فستمیعو وانسی تو اغدی ختم کرو خوا فستمیعوی تینا لرکو وانسی توی تینا لرکو نو ختمیعو کو نہ پاغب سر خاموش دی محروم عید اللہ رحمت نہ پدی و جبان دکھا چیری کما طریقہ جوڑا کرے دا دا ادب دا قرآن او عام ویزا پر القرآن لیکن بعض مفسرین و محدثین لکا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیینہ اگی ویدیو چی دا دا مانزو خبر دا چی مانزو کی لستلشی نو خلق بخاموشی کی اگوک بگ دی اگی بالکل مانزو پوری خاص کرن پی پدی باندے جمع شوی دا خواہ گورا کچر حدیث نوے کنا دا اگی خلق من بنکی دو چی اگی پی امام پسی لگی آئی نو فاتحہ ہوئی بولے در دین خلاف تو کنا خواہ فستمیعو و انسیتو وقت بگ دے اور جب بن خود انسواد دا بگے کر خدا مند جکی گن دل تو حدیث راگ لے کر کل جدایات مقابلے کے حدیث راشی نو مسئلہ اجتہادی شی اج اجتہادی شی نو پارے کی بیا اجازت ہی پارے کی آزادی جوڑ شی کا نفا حدیث راگ لے وچ نبی علیہ السلام علیہ السلاتا لمن لم یقرأ بام الکتاب دا بخاری راغستے ہوگا نور نور کتاب ان راغستے یو زل راغست کرے بس دا راغلی اس حدیث کے ہر قسم تعویلات کے دیشی دیر محتمل حدیث دے چلا صلاۃ لمن یقرا دیو جنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے احمد بن حنبلی کی ترمیزی کی کیا غویلیو چی دا حدیث دا غا چا پا حق کدی چی زان لمنز کئی نا غا فاتحہ و نول المنز نکی منگو موائیو زان لمنز کئی وطا فاتحہ و نول اسکنتا دا سمنز کن دا حدیث وی دا منفرد پا حق کرا غلی دا سو کوئی دا حضرت جابر وی مشہور صحابی بدری دا دا منفرد پا حق کرا غلی دی لیکن نور دی اگی ہوئی چھنا کپو امام پس اولاری نو ہوئی ام بے ہوئی نو بس دا اگی بیا دیر اختلافات تھی سو کوئی بجہری کی بے نو ہوئی سو کوئی بطولو کی بے ہوئی او حدیث دا غد چلیر محتمل لے کہ اللہ لے ام القرآن اللہ میں ابن قیم بل سمعنا کی اگوی چی دا شورو کہ نو سورت فاتحہ باندھ بے کہ تو بدی دے انکڑا نبیا دے من کی لیکن ندی حدیث کے مقابلے کے بل حدیث راغلے ہو امام مالک موتا کے ذکر کر امام محمد چی نبی علیہ السلام علیہ چمن کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت چی دچا امام ہی کنا نو قرات تیجت نشتا ذکر چی نبی علیہ السلام وید امام قرات دا قرات شو نو دا سشولا کا چی دا قرات لستی پا خاموشے کے انو چی او سڑے لولی کا نا نو دا دو قرات اوکڑو یو آگا چی نبی علیہ السلام و طویلیو چی ستا قرات وشو چی امام اللستو او بل دا خپلوی نو پا دو قراتو سرمونس کیگی دا خو دا دو قرات اوکڑو نبی علیہ السلام ورطویلو چی تمکا وستا کر آتشتا دی امام چستاشتے نو دیر احتمالات تھی دا سی چری نشکے دے حضورا چی جواز پیدا شکا تیو جی نمام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ویلی دی چی مانزا کی قرط لستیشی و طور پسی اولاری توم لولی ندا مکروح تحریمی دی ولی دا آیت خلاف کہہ کنا چی فاستمعوا له وانصتوا اگر تو چی نبی دین نکی گی نستانا تپوس کو ما چی تک لراشی ایمام بس بالکل آخری آیت لولی آخری آیت کنا چی فصلی لربک وانحر ادغا سے وصر تنیتو تلینو رکاتو شو کنا نفاتحہ کم دیرالا اگر تانا دل وستی فاتحہ چی دوی خطلع پور ناسوی اور رکعت دیو شو نبی اسن لو اچلا سولا تا خپل خبر خلاف کہ یا پروکو کی دی امام لان دے کو حدیث کے راضی چیز دا مدرک دے چرو کوئی لان دے کو رکعت لان دے کو فاتحہ کم دے دیکھ زمرہ زور نشتا لکا جدی والا ورکڑے خواہ دا منفرد خبر صحابی ہوئی بس دا صحابی قول لے امامان دا سے ہوئی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ذکر کوا دخپل رب خپزن کی کوا فی نفسکا ہے ویلے ذکر اصل کے زڑ دے دا زڑی ولی آت کا فی نفسکا ذکر روح المانوی بلی خبری تا اشارہ دا چی ذکر اغی توی چی سنگ توائی ندغسی پا مطلبم پوئی گی دیرے کے روح المانوی دیدی چی من اتا بالکلمت طیبت غیر ملاحظ معناها او جاہلا به لا یکون مؤمنا اگر سلی چی کلمت طیب وائی ہمانا تے خیال نکی او یا والا ورزی نگا سرارو مانا تو خوب ایز و خیال کی چی ورزی والا کرن او دل نو ورزی نوی دے مسلمان ندے دا اس داغنا تا پوسو کا مو خوزان نو آئیو خوا من اتا بالکلمت طیبت غیر ملاحظ معناها او جاہلا به لا يكون مؤمنا ولي ويذكر ربك في نفسك اي لے چپوئی کے کہاں سے لگی آئے ذکر کا وضح پر رب کو پسند کی توجہ سرا چپوئی کے پہ تضرعا فاجد سرا وخیفة او پیرا یرا ودون الجہر آواز رو نباتی قطع دا جہر نسی خفائی کنا من القول چد خلی وینا دادا سے بچر نکے چی ذکر کہے او بل سر اے واوری ستا گاوانڈی واوری ریا کہے کو من القول چی آواز آو نباسی یو دو حدیث را غلی او دی پا مقابل لکنو محدثین داغین جواب یو حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی غوی چی انی اعرف انقضاء الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر زد نبی علیہ السلام منز ختم دل پس معلوم ہو مچر تصف کے لرے مکنا پدی معلوم ہم چی اغب منزکن بے اللہ اکبر تکبیر بے ہوئے نو گو روی اغب اخبر ذکر بجہر کرے دن ددی حدیث یو جواب امام شافی رحمت اللہ علیہ کی اغوی چی دا وال وقت و نبی علیہ السلام بتعلیم ورکا و خلق تا فمانزکی بسم اللہ ہم پتی زویلی دا اوزو باللہ ہم پتی زویلی دن تب اسو ایچی زبے وائے ماں دا خواغ تعلیم ورکو آمین ام پا جہر ویلے تعلیم دپارا دا ابی انری وی دا خواغ تعلیم ان امام شافی صرف دا جواب کی خواہ ادویم جواب دا دے چی دا نبی علیہ السلام پا ایام التشریق کیا دی اگر جی خلق بگی تکبیرون ہوئی کا نا عبداللہ ابن عباس سے ہوئی پا اگر روزو کی چی با ما معلومات کولنو دا اغمون مما پا دی معلومو چی ختمی کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اخو آگا خاص بے کے راگ لے دیتا دو قرآن خلاف کو حدیث نرازی خوا دو قصی او بل حدیث دے اگا مشکات کے راگ لے دیتا حوالے پا مسلم ورکڑی دا پا مسند دا احمد یہ ورکڑی دا نبی علیہ السلام با منزکو ندا بے ویچ لا الہ الا اللہ بے اعلی صوتہ اس چھے مسلم کے اگورن بے اعلی صوتہ و سرنشتہ چھے مسند دا احمد کے اگورن بے اعلی صوتہ و سرنشتہ تا دے مشکات والا گوارے چھے کم دے کی چرتا کیرا کی منتے دے چھے بے اعلی صوتہ ویلے حضرت شیخ بوی جڈیر غلطے دے ہو منگا پو نور مسلو لگیا تو اس پا دی رت کو نوی بچے اگو رمشکات غلط کو اگر دیر کارون از دیو جی ننا دی کڑی منگ باوی چی خدای والا عمر دیر ورکی چی دا نور خبری کارشی کنا دا خو بس دا دین خپلی او ترتیب دے کنا نا یو غلطی بے بیانو لپاگا چوی نبی علیہ السلام لد مڑی خزی دوڑے اوکڑا اغام دغا سے اوخا ادام دغا سے حدیث دے بے اعلیٰ صوتی ہی کم دے مسلم کے اب مسند دا احمد کے نوچے اغی کی نشتن مشکات خدا اغی نراغت کرے گا نا دا خلق دیل زور ور کرے ودون الجہر جہر نشت من القول بالغدو والآسوالی پس ہر کیم کواب مازگر کیم کواب تا تاسوک دا ذکر نہ نمنی کی خود ذکر و پی جنا خود ذکر مطلب ہوں پی جنا چی ولا تکم من الغافلین اللہ وی دما ذکر کوا چی غافل نشی اسے نہ چی دا سے ذکر شورو کی چی ذکر کئی کئی کئی او غلشی او سچل دربار نیوشی او خلق راشد اللہ سخپون دیونسی او دن دیوسی دا کم ذکر دے دے خود غافل کری دا ذکر نہ دے خواہ امام ابن سینیر سیرین وی او دا سنورو چی تاسو دی ذکریان سرمون کینا وی چی دا دی ذکر کئی کئی دیکھ چل پوشی غرب غرب جوڑ کی کنا وی دی سرمون دا شرط دو چی دی دی پا دیوال کینی ابیا دی ذکر کئی اپا دی دی ال راشی بیا کنا یا دی دی کوئی پا غارا کینی چی دی باندی ال راشی کنا او کارے وی لی چی حازا من الشیطان ان الذين عند ربك بشكا كسان چستا ذرب سر نزدیدی پا مرتبہ کی ملائک لا يستكبرون عن عبادته اغیم ذکر کی کنا اغی غچلی لوئی نکی دا اللہ دا عبادتنا اغام اللہ تا محتاج دی پا دی ختم کرخا قرآن خبر راوستا راوستنو ملائک یا پا کیوم راوستا چی اغیم دا اللہ تا محتاج دی ہر وقت دا اللہ پا تسبیح و حمد کے یسبحونه دا اللہ پاکی بیانی ولو یسجدون او دا اللہ تعاجزی کی سو قسم عبادت کی دا اللہ سو قسم دری قسم فضل باندیم دا اللہ عبادت کی ذکت لا استکبرون دا دزر صفت تے فجب باندیم کیچ و یسبحونه فبدن باندیم کیچ و لہو یسجدون نتوم دا سکوا کنا داغین چل زکا دا سورت اعراف انعام پہ یو طریقو چرد شرکیاتو اس بات توحید یہ کو پدلیلو عقلیو نقلیو سرا اور بسی سورت انفال